aktywnego kredytu hipotecznego na własne cele mieszkaniowe. Dowiedz się więcej na wakacjekredytowe.gov.pl i poczuj się bezpiecznie. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Wspieramy kredytobiorców. Chronimy Polaków. Kampania Ministerstwa Finansów. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Na drodze mogą się zdarzyć różne, niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU, bo to partner, na którym mogę polegać. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta lub w oddziale. Polecam. Iga Świątek. PZU. Możesz na nas polegać. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia naszej odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych u agenta w oddziale lub na pzu.pl. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 3 kwietnia, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy przyjedzie w środę z oficjalną wizytą do Polski. W Finlandii zmiana władzy, pokazują to wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Flotylla okrętów z Gdyni szuka chętnych do służby w jednostce. Pojutrze do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To będzie ważna wizyta, uważa posłanka Nowej Lewicy Karolina Pawliczak. Zresztą nasza solidarność z Ukrainą jest od początku tej wojny nasze społeczeństwo i politycy również, bo w tej sprawie myślę, że mamy jednoznaczne stanowisko. Stoją po stronie Ukrainy, głęboko wierzymy, że Ukraina tą wojnę wygra. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos mówił w Polskim Radiu 24, że wizyta będzie miała nie tylko symboliczny charakter. To jest kwestia również uwzględnienia roli Polski, pomaganiu Ukrainie, we wspieraniu Ukrainy od samego początku wojny. A więc dobrze, że do tej wizyty dochodzi. Środowa wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce potrwa jeden dzień. Weźmie w niej udział także jego małżonka. W planach jest spotkanie w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą i rozmowy delegacji. Wieczorem na Zamku Królewskim odbędzie się spotkanie z Polakami i Ukraińcami, podczas którego obaj prezydenci wygłoszą przemówienia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zdrowy system finansów publicznych może wspierać prywatny biznes. W Toruniu na konferencji Wellconomy Forum szef rządu przekonywał, że nie należy antagonizować prywatnych przedsiębiorców i sfery publicznej. Mateusz Morawiecki wskazał, że pandemia koronawirusa dowiodła tego, że współpraca między sferą publiczną i prywatną jest możliwa. Marzec, kwiecień 2020 roku, nagłe zahamowanie popytu, poszarpane łańcuchy produkcji. W to miejsce interwencja państwa weszła bardzo zdecydowanie. Około 200 miliardów złotych w krótkim czasie przekazaliśmy przedsiębiorcom na przetrwanie, aby utrzymać ówczesną siłę gospodarki polskiej i aby móc dzisiaj mówić o gospodarce dobrobytu, o Wellconomy. W Toruniu eksperci i politycy rozmawiają o przyszłości polskiej gospodarki. Konserwatywna prawica wygrała wybory parlamentarne w Finlandii. Wstępne wyniki wskazują, że dotychczasowa premier, 37-letnia Sanna Marin, nie będzie już stać na czele rządu. Wszystko to dzieje się na kilka dni przed wejściem Finlandii do NATO. To była pełna emocji i napięcia noc wyborcza w Finlandii. Spływające z lokali wyborczych wyniki wskazywały początkowo, że centrolewicowa koalicja obecnej premier Sanny Marin wygrała wybory. Ale w kolejnych minutach szala zwycięstwa przechyliła się na rzecz centroprawicowego sojuszu pod wodzą Petteri Orpo. Dzisiaj możemy świętować, jutro bierzemy się do pracy. Mówił po ogłoszeniu wstępnych wyników zwycięzca i prawdopodobny nowy premier Finlandii Petteri Orpo. Jego partia zdobyła 20% głosów, a skrajna prawica, która prawdopodobnie znajdzie się w nowej koalicji, zaledwie o 0,7% mniej. Partia premier Sanny Marin znalazła się na trzecim miejscu z poparciem 19%. Choć po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę to właśnie bezpieczeństwo było głównym tematem w fińskiej polityce, a Sanna Marin rozpoczęła kampanię na rzecz wejścia kraju do NATO, to ostatecznie o porażce 37-letniej premier zdecydowały kwestie gospodarcze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Niemiecki producent broni Rheinmetall buduje w Rumunii wojskowe centrum serwisowe. Ma obsługiwać Leopardy przeznaczone dla Ukrainy. Według szefa firmy z Düsseldorfu ma ono zostać uruchomione jeszcze w tym miesiącu. Centrum serwisowe powstaje w północno-rumuńskim Satu Mare, niedaleko granic z Węgrami i Ukrainy. Ma obsługiwać czołgi Leopard 2 i Challenger, wozy bojowe Marder oraz samobieżne haubice armaty Panzerhaubitze 2000. Punkt napraw w Rumunii będzie miał kluczowe znaczenie w utrzymywaniu gotowości operacyjnej zachodniego sprzętu używanego na Ukrainie i zapewnianiu dostępności wsparcia logistycznego, oznajmił szef koncernu Rheinmetall Armin Papperger. W połowie zeszłego roku powstało już centrum obsługi technicznej na Litwie, głównie dzięki współpracy z monachijskim producentem czołgów Krauss-Maffei Wegmann. O budowie podobnego centrum w Rumunii niemieckie media poinformowały tuż przed dzisiejszą wizytą kanclerza Olafa Scholza w Bukareszcie. Szef rządu federalnego rozmawia tam między innymi z przedstawicielami rumuńskiego rządu oraz z premier Mołdawii Mają Sandu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Trzecia flotylla okrętów z Gdyni rozpoczęła rekrutację chętnych do służby w jednostce. Poszukiwani są marynarze, nawigatorzy, specjaliści w zakresie radiolokacji, ale też mechanicy i kierowcy. Pierwszy nabór zorganizowano na pokładzie ORP Błyskawica. Pojawiło się 50 chętnych, żołnierzy po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, ale też cywili. O etat w trzeciej flotylli okrętów starają się marynarz Maciej Zabrocki jako kierowca oraz marynarz Marta Karpusiewicz, która chce służyć w kompanii reprezentacyjnej. Kierowca kategorii C. Jestem zmotywowany do tej pracy. Bardzo fajnie, że wojsko pomaga osiągnąć nam swoje cele i umożliwia nam właśnie zrobienie takiego kursu prawa jazdy. Jestem w trakcie badań. Obecnie mam ze sobą już badania psychologiczne. Czekam teraz na komisję lekarską w Gdańsku. Ja jestem dobry, myślę, mam nadzieję, że się uda. Zapytałam się bosmana, czy są etaty. Powiedział, że tak i procedura ruszyła. Szczegóły naboru do trzeciej flotyli okrętów można znaleźć na stronie jednostki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo miejscami na północy, na zachodzie i w centrum małe. Początkowo, bo później już niestety tak ładnie nie będzie. Na południowym wschodzie dzisiaj śnieg, przelotny śnieg też miejscami na wybrzeżu i na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 0 do 2 na południowym wschodzie, do 6-7 stopni na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, czasem porwisty. Jeśli chodzi o ciśnienie, teraz powinno wynosić 1011 hektopaskali, będzie nieznacznie się wahać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu. Najbliższe 3 godziny spędzimy wspólnie. No, będziemy między innymi rozmawiać o serialu, który być może wzbudzał bardzo dużo emocji u Państwa w latach 90. No, bo jeżeli śledzili Państwo Archiwum X, to będziemy mieli dla Państwa fantastyczne informacje. Zabierzemy Państwa dziś w audycji na Zamek Królewski na Wawelu, bo tam bardzo ciekawa wystawa. Będziemy też na Zamku Królewskim w Warszawie, który został doceniony. O tym wszystkim na pewno opowiemy Państwu do godziny 15. Zapraszamy. Michał Jakubik audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Wciąż nie umiem.

niesamowity Robert Palmer, Addicted to Love w trójce, 17 minut po godzinie 12. No to jeżeli państwo potrafią uzależnić się od dobrego serialu, to teraz coś dla państwa, o na przykład dobry serial kryminalny. Okazuje się, że wielu z nas uwielbia takie właśnie zagadki kryminalne walczących o sprawiedliwość detektywów czy agentów specjalnych, ratujące się z opresji ofiary, wartką akcję. Tego wszystkiego dostarczają nam cieszące się coraz większą popularnością seriale proponowane przez praktycznie wszystkie platformy streamingowe. Przez wielu z nas określane nawet mianem kultowych. Seriale trzymają nas w napięciu i sprawiają, że nie kończymy oglądania na jednym czy nawet tylko dwóch odcinkach, ba, nawet nie na jednym czy na dwóch sezonach. Mówi Artur Cichmiński, krytyk filmowy. Takich ludzi jest bardzo wielu, sam do nich należę. Nie lubię czekać na kolejny epizod i pozwalam sobie na to, żeby właśnie śledzić odcinek za odcinkiem. To jest trochę oglądanie filmu, tylko filmu naprawdę powielokroć pełnometrażowego. Najczęściej w przypadku serialu jest to 10 odcinków, czyli 10 godzin, albo 9 z kawałkiem, no to oglądam jeden za drugim, ale bardzo nie chcemy już wyjść z tej historii, chcemy być z tymi bohaterami, chcemy śledzić ich kolejne losy. Właśnie streamingowe platformy dostrzegły, jak bardzo interesujące jest to dla widza, ta taka strefa mroku. Mówi dr Małgorzata Bulasz, kulturoznawca, filmoznawca z Uniwersytetu SWPS. Możliwość postawienia się w roli czy to przestępcy, czy to w roli detektywa, jeszcze lepiej w roli detektywa, który może się wykazać swoją erudycją, inteligencją, umiejętnością dedukcji, jak w przypadku Sherlocka, czy też kryminały puszczane choćby w Netflixie. Myślę tutaj o Better Call to Saul, kiedy możemy się postawić w roli prawnika, który przekracza pewne granice, działa w takiej sferze szarości. To wszystko powoduje, że uciekamy od rzeczywistości, która nas otacza. A właśnie zagadka, lekki lęk, który czujemy, kiedy spodziewamy się, że być może za chwilę dojdzie do zbrodni, im ta zbrodnia jest bardziej krwawa, powoduje, że my wyłączamy się z naszej rzeczywistości, wchodzimy w narrację filmową. Daje to nam, trochę paradoksalnie może, ale daje to nam jednak pewien oddech. Oddech oddechem, ale wielu ludzi tłumaczy sobie, że kolejny odcinek to zaledwie 40 kilka minut i najwyżej trzeba będzie spać szybciej. Odnosząc się tylko do gatunku kryminalnego, no tam tajemnica jest takim modus operandi, no na niej się buduje dramaturgię, prowadzi całą historię, kiedy nie wiemy kto, dlaczego, a czasami jak. No i kolejne odcinki dopiero odkrywają. Takich seriali na platformach pojawia się coraz więcej. Bardzo fajny serial Fargo, który ma kilka sezonów i zwłaszcza pierwszy jest genialnym sezonem, który zaskakuje, kto jest tak naprawdę tym złem, kto jest prowokatorem tego zła i wydawałoby się, że są takie postacie, które są poszkodowane, a one nie budzą w nas sympatii, a zdarza się, że właśnie to wcielenie zła może budzić w nas sympatię. To wszystko powoduje, że widz ma wiele możliwości wcielania się w wiele różnych postaci. Jednym z najnowszych seriali, który cieszy się wielką popularnością, jest Nocny Agent. Akcja tego filmu toczy się w Białym Domu, na szczeblach najwyższej władzy, są intrygi. No to w ogóle jest wspaniałe, dlatego że najwyższe szczeble władzy, wszystko jedno z jakiego kraju, zawsze człowieka bardzo intrygują i interesują. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to jest, jakie są powiązania. Zakładamy, że nie wszystko jest takie jasne i czyste. I jeżeli dostajemy serial, który pokazuje nam te intrygi, pokazuje nam te kulisy władzy i jeszcze dochodzi do tego zagadka kryminalna, no to nie ma chyba lepszej uczty dla widza. Wydaje nam się, że po obejrzeniu takiego serialu zaczynamy rozumieć, jak te mechanizmy władzy funkcjonują. Oczywiście zakładając wcześniej, że tam też dochodzi do jakichś przestępstw kryminalnych, dostajemy odpowiedź, w jaki sposób dochodzi, jak to może być tuszowane i jak trudno dojść do prawdy. To wszystko jest niezwykle atrakcyjne dla współczesnego widza. Ciekawy jestem, czy państwo mają swoje ulubione seriale, które wciągają nas bez reszty. No właśnie, wciągającymi serialami, przez które często tracimy poczucie czasu, zajął się dla państwa Jacek Frencel. I my o takiej właśnie serii, która ma powrócić, czyli o Archiwum X, opowiemy państwu w trójce trochę więcej za kilka minut. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Muzyka.

Państwo, trójki do trzeciej. No to teraz porozmawiamy sobie o serialu, który tak zakładam, że w 90-tych latach mógł wzbudzać u Państwa bardzo wiele emocji, czyli z Archiwum X. Naszym gościem jest Julian Jeliński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Podejrzewam, i tutaj pozwoli Pan, że się podzielę swoim przemyśleniem, taką tezą, że to, że ten serial odniósł tak wielki sukces, przypomnijmy, chodzi o agentów FBI, Foxa Muldera i Dana Scully, czyli Gillian Anderson i Davida Duchownego, pojawił się stąd ten sukces, że to był jeden z pierwszych seriali mówiących o sprawach takich paranormalnych, niewytłumaczalnych, który pokazywał te tematy z takim rozmachem. No bo dzisiaj to już mnóstwo tego typu seriali możemy wymienić. To prawda. To prawda. Ja troszeczkę stawiałbym sukces minimalnie gdzie indziej. Prawdopodobnie w momencie jego powstania, czyli początek lat 90., ponieważ to nie jest pierwszy serial, który bierze na poważnie paranormalne historie w Stanach Zjednoczonych, ale inne nie miały takiego globalnego odbicia. Początek lat 90. to nagle nie mamy pewnych kurtyn, które przeszkadzały i nagle, no zresztą Polska jest tego genialnym przykładem, ponieważ my mieliśmy ogromny fandom w Polsce, który po dziś dzień chyba żyje i ma się całkiem nieźle, który wychował się z Archiwum X, więc połączenie tutaj historii, którą uwielbiamy, prawda, teorie spiskowe, które jednak są prawdziwe, zrobienie tego mega na poważnie, plus możliwość wreszcie pokazania tego w pewnym sensie na całym świecie, sprawiły, że ten serial tak pięknie rezonował z nami wszystkimi, ponieważ w każdym kraju, my mamy naszą legendę o Czarnej Wołdze, mamy mnóstwo przepięknych historii, które są też z pogranicy fantastyki i nauki, więc każdy z nas pewnie marzył sobie, że w każdym kraju będzie takie właśnie z Archiwum X i będziemy mieli swoich własnych. Zresztą w Polsce też tworzyliśmy przez chwilkę taki serial, który próbował też to zrobić. Ja bym tutaj stawiał, nagle każdy kraj chciał mieć swojego Foxa Muldera. Każdy z nas uważał się. Każdy kraj chciał mieć kręgi w zbożu, prawda? Tak. No dobrze. To może powiedzmy jeszcze o moim zdaniem rzeczy też szalenie istotnej w przypadku tej serii, czyli no bo ktoś tę historię musiał wymyślać. Oczywiście aktorzy tutaj wykonali mnóstwo fantastycznej roboty, ale kto stoi za scenariuszami? Kto wymyślał tę historię? Tutaj musimy oczywiście czapeczkę ściągnąć z głowy przed Chrisem Carterem, który i był tak zwanym showrunnerem. To są czasy, gdy jeszcze nie docenialiśmy tak bardzo showrunnerów, jak dzisiaj doceniamy po Rodzinie Soprano i po chociażby Grze o Tron i tak dalej, gdzie doceniamy albo chociażby Breaking Bad, gdzie nagle rola showrunnera, czyli tego osoby, która nie musi reżyserować każdego odcinka, nie musi pisać każdego odcinka, ale odpowiada za całość, jest najważniejsza. Chris Carter nadzorował tutaj nie tylko serial, ale i te filmy, które wyszły i powrót w 2016 i powrót w 2018. Zresztą sam fakt, że serial skończył się w 2001 roku i dostaliśmy dwa filmy aktorskie, kinowe i taki było pożądanie powrotu, że minęło 20 prawie lat i dostaliśmy dwa kolejne krótkie sezony. Pokazuje, że robotę, którą zrobił Chris Carter, jest nie do przecenienia i jego trzymanie palca na pulsie tego serialu. Mimo tego, że oczywiście znajdą się ci, którzy będą krytykować serial sezon ósmy. Nie jesteśmy chyba po to dzisiaj tutaj, żeby krytykować i analizować odcinki. Natomiast jesteśmy po to, żeby powiedzieć, że z Archiwum X powróci. Co wiemy o producentach, co wiemy o twórcach? No co wiemy? Chyba, że znowu mamy tutaj do czynienia z taką właśnie otoczką niesamowitości i za wiele nie wiemy. Niestety za wiele nie wiemy, ponieważ wszystko wybuchło, gdy Chris Carter w jednym z wywiadów, gdzie celebrował 30-lecie serialu, ponieważ zadebiutował w 93 roku ten serial, zdradził, że ruszyły prace nad rebootem, czyli nad całkiem nową wersją i że producentem, a nie wiemy kompletnie, czy showrunnerem, nie wiemy, czy reżyserem, nie wiemy nic, ale że pracuje nad tym Ryan Coogler. Ryan Coogler, czyli człowiek, który przyniósł nam pierwszego Black Panthera, drugiego Black Panthera, który przyniósł nam Creed'a, który przyniósł nam niesamowicie ważny film Fruit Whale Station, który opowiadał o problemach z nadużywaniem przemocy przez policję wobec czarnych i zresztą wtedy też niejako Michael B. Jordan, który obecnie jest wielką gwiazdą, tam miał jedną ze swoich pierwszych ról i tak naprawdę wiemy tylko to, że Coogler nad tym pracuje, że to powstanie nie wiemy czy dla Hulu, czy dla Disneya, czy dla Disney Plus, tego nie wiemy, nie wiemy kiedy, ale wiemy, że Zmieniły się tutaj zasady troszeczkę prawne, ponieważ gdy powstawało Archeum X, to wszystko to należało do Foxa, ale Fox już należy do Disneya. więc kto wie, jak to będzie wyglądać. Tak naprawdę, nawet sam Chris Carter zdradził, że on na ten moment wie tylko o tym, że dostał informację, czyli prawdopodobnie komunikują się ze sobą, ale prawdopodobnie nie ma ani planów fabularnych jeszcze, ani obsady, ani nawet czy to będzie reboot, czy kontynuacja. Mhm. No jednego możemy być pewni, to jakby w ciemno już założyć, że patrząc na te tytuły, których on już dokonał, czyli Creed czy Black Panther, no to na pewno będą filmy spektakularne, takie no efektowne. Natomiast ja tu też znalazłem informację o tym, że obsada ma być różnorodna, czyli rozumiem, że nie ma żadnych przecieków na temat tego, że Gillian Anderson i David Duchowny mieliby się pojawić, choć podejrzewam, że to pewnie wcale nie jest takie nieoczywiste. Znaczy, są tutaj dwie drogi. Oczywiście o tej różnorodnej obsadzie to jest jasna sprawa, ale to chociażby sam fakt, że jeżeli mamy pokazywać FBI albo CIA w 2023 roku, no to ilość procentowa szans, że będą osoby tam czarnoskóre, hinduskie i tak dalej, no zmienia się demografia Stanów Zjednoczonych. Jasne. No więc serial, który próbowałby tego nie oddać, no moim zdaniem od razu by padł. Więc jedna wersja jest taka, że będziemy kontynuować świat z Archiwum X, czyli pojawi się Gillian Anderson, czyli pojawi się David Duchowny, oczywiście jako tutaj jako cameo w jednym odcinku, jako takie troszeczkę nawiązanie, żebyśmy my mogli uwierzyć znowu, żeby ci starsi fani po prostu zajarali się. A druga wersja jest taka i niestety na ten moment nie wiemy, ja zakładam, że jednak będzie ta pierwsza, ale druga mówi o tym, że budujemy od zera niejako i że możliwe, że dostaniemy nowe wersje zarówno Scully, jak i Muldera, nie nazywające się tak samo, oczywiście, ale po prostu serial, który... Czyli duet damsko-męski, no, chociaż wcale tak, nie jest to takie oczywiste. Damski, albo oczywiście. Nie wiemy tak naprawdę, jaki to będzie. Albo to będzie trio, albo to będzie zespół, który, prawda, będzie brygada detektywów z psem jeszcze, który się będzie nazywał Scooby. Nie wiemy tak naprawdę nic. I to jest ten element, że w tym momencie w planach Disneya, nawet na 2024 i 5, nie ma w ogóle miejsca na to, więc my mówimy o czymś, co możliwe, że zadebiutuje dopiero za 3 lata, ale już jak jedna plotka poszła, to wszystkim się oczy zapaliły. Mm-hmm. I dostaliśmy wypieków na twarzy. Panie Julianie, to jeszcze ostatnie moje pytanie i krótko bardzo bym pana poprosił, no bo musimy na nowe Archiwum X chwilę poczekać, pewnie dłuższą niż krótszą. A na dzisiaj taki paranormalny serial, który by pan polecał, gorący, ciepły, aktualny, to jaki byłby to tytuł? O, to jest bardzo dobre pytanie, bo naprawdę mamy w czym wybierać, ale ja mam ciepłe miejsce w serduszku dla serialu, który jest reanimacją klasyka The Twilight Zone, Strefa Zmroku, która u nas też kiedyś leciała dawno temu, to były lata 50-60, to jest tak naprawdę dziadek z Archiwum X, który został stworzony na nowo, nowe historie, nowe pomysły, to są głównie shorty, które dzieją się, które opowiadają o dziwacznych historiach i tutaj był producentem wykonawczym Jordan Peele, czyli człowiek, który dał nam Nope, który dał nam Uciekaj więc jest tutaj dla fanów klasycznych horrorów, ale nie tylko, ale właśnie takich opowieści z dreszczykiem, które też były podstawą dla wielu historii Stephena Kinga, bo Stephen King się na tym wychował, no to ta wersja, która powstała w 2019 bodajże roku i dostała 2 sezony, to jest naprawdę mnóstwo znakomitych odcinków. Twilight Zone. I to gorąco polecamy, a naszym gościem był Julian Jeliński, filmoznawca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Zawiałow i jej demo song to jest piosenka z miejsca 18 ostatniego wydania listy przebojów Trójki, a to ostatnie to było 52 notowanie. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy tym razem, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lpt.polskieradio.pl. No i przede wszystkim już głosować, zresztą głosować można też za pomocą naszej aplikacji. Najlepsza trójka tego ostatniego wydania listy to na trzecim Bartosz Szymoniak, Powroty, na drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. I na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Oczywiście, że oprócz 30 piosenek w zestawieniu są też 3 propozycje. Jakie to propozycje? Jak Państwo odwiedzą naszą internetową stronę, to się Państwo przekonają. Zachęcam do głosowania. W tym tygodniu mamy małą modyfikację, no bo wiadomo, już za chwilę święta, więc w piątek nie będzie wydania listy przebojów Trójki, ale będzie w poniedziałek, czyli 10 kwietnia, dokładnie za tydzień. Państwa zapraszam na 53 wydanie listy. W związku związku z tym głosować można do poniedziałku następnego do godziny 12, a 53. wydanie listy przebojów trójki od 19. Tutaj nic się nie zmienia. Zachęcam w takim razie do głosowania, no i zapraszam do słuchania 53. wydania listy przebojów trójki w lany poniedziałek od godziny 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu.